Jak można jeszcze akceptować ten stan rzeczy? Jak długo można tolerować cały ten syf? Czy nie wiesz bezpośrednio, co to dla ciebie znaczy? Ile im dajesz na każdemu z nich? Czy można jeszcze udawać, że się nie widzi? Ty pośród szlepców jednooki królem jest. Czy to, co widzisz, nic zupełnie ciebie nie obrzydzi? Ile im dalej, ile jeszcze miejsc? Ile za swoje można brać takie podziały, które wynikły tutaj nie wiadomo skąd? Naówczas, gdy mądrzejszy stać się miały, nienawiść niczym skryta wypłynęła jak wąż. Czy wiele czasu na zużycie jest trzeba nienawiści tej całej i tych wszystkich kołowin? Jak długo wszystkim jeszcze będzie tu potrzeba, by zająć się każdym innym, a nie nim? Jak długo można tolerować cały ten syf? Czy nie wiesz bezpośrednio, co to dla ciebie znaczy? Ile im dajesz na każdemu z nich? Czy można jeszcze udawać, że się nie widzi? I pośród szlepców jednooki królem jest. Czy to, co widzisz, nic zupełnie ciebie nie obrzydzi? Ile im dajesz, ile jeszcze miejsc? Następny numer nazywa się Przysłowie, czyli niech się wstydzi ten, co robi, nie ten, kto... Niech się wstydzi ten, co robi, a nie ten, kto widzi, tak. Rzecz inspirowana jest generalnie... No, bardzo, bardzo dawno temu, kiedyś był w Warszawie koncert grupy Madness, która była wtedy taką jedną z większych gwiazd muzyki światowej. Koncert był niestety z playbacku, ale za to przed nimi grali na żywo zespoły, grały na żywo zespoły Trzeci Oddech Kaczuchy oraz Island. I podczas koncertu Island kolega, który siedział obok mnie, powiedział, no nie, bardzo nie lubię się wstydzić za kogoś, ale w tym przypadku się nie da. Czy coś podobnego. Także otóż przy słowie.